namu akapo dani okuta si joro joro tubu asa unangabe niru rohamu siada lana sito siada lana tigo. Sada ama, nama sada ina, ima kaparukilan, nando parmara. Asa tun marmana, kita osude, tun jolawano. Dengan mata.